सही है, टेंशन नहीं है, लाइफ सही है, टेंशन नहीं है। यारी का कुकर है, सिटी हंसी है, जब भी बजी है कसके बजी है। यारी का कुकर है, सिटी हंसी, जब भी बजी कसके बजी, कसके बजी, बजी, बजी, बजी, बजी। जाते चट्टी ढूंढ